jur de 7 luni, se întorc la tine cu o dobândă de până la 3,2% pe an. OTP Bank. În 8 septembrie, Transfăgărășanul va fi gata să-i primească pe cei mai puternici triatloniști din România. Depășește-ți limitele în cel mai greu triatlon din România, pe cel mai frumos drum din lume. Transfier, omul de fier vă așteaptă, neclintit, la capătul celor 392 de trepte. Înscrie-te pe nostressevents.ro până pe 25 august. Eveniment susținut de Europa FM. Ascultați Europa FM, este ora 13. Știrile Europa FM, prezentate de Iulia Verbancu. Bună ziua, Iulia! Bine v-am găsit. Anchetă a parchetului militar după violențele jandarmilor la mitingul de vineri seară din București. Se circulă din nou pe ambele benzi pe autostrada Soarelui, însă traficul e îngreunat în urma unui accident și mai multe trenuri sunt întârziate. Circulația pe ruta Craiova-Caracal a fost deviată după un accident feroviar din weekend. Știrile încep cu datele meteo. Vreme călduroasă în cea mai mare parte a țării. Vor fi înorări temporare, îndeosebi în a doua parte a zilei, mai ales în zona de munte, însă doar pe arii restrânse vor fi averse și descărcări electrice. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 27 și 34 de grade, cu cele mai ridicate valori în vestul și sud-vestul teritoriului. În București, cer mai mult senin și o maximă de 33 de grade. Indicele temperatură umezeală ar putea atinge pragul critic al disconfortului termic. Ascultați știrile Europa FM, știrile care contează. A început oficial ancheta după violențele de vineri seară din Piața Victoriei. Peste 30 de plângeri penale au ajuns până acum la parchetul militar. În mare parte e vorba de reclamațiile făcute încă de sâmbătă la secțiile de poliție din București de către cei agresați de jandarmi. Mai multe persoane au venit însă și astăzi direct la parchetul militar cu înregistrări video și cu plângeri penale. La Floreasca am fost cusut la cap. Ai răni la cap? Da, o rană la cap și umărul. Am crezut cu pulanul, cu tonfa, bastonul respectiv. S-a aruncat cu niște dispozitive pe care nu le-am mai văzut la 30 de centimetri de piciorul meu. I-am sunat la 112, dispecer a zis să sună la jandarmerie, mi se pare foarte amuzant. Un jandarm m-a spreiat prin gard pentru că îl filmam. Am proba, există, dacă domnul procuror o cer. Urmărirea penală a început inițial pentru purtare abuzivă și abuz în serviciu ca urmare a episodului în care doi jandarmi au fost abandonați în mulțime de colegii lor. Investigația va fi extinsă și pentru neglijență în serviciu. Alexandra Stănescu are detalii. Parchetul militar s-a autosesizat sâmbătă și a început cercetările deocamdată in rem, adică împotriva faptei, pentru infracțiunile de abuz în serviciu și purtare abuzivă în urma violențelor de vineri, soldate cu 452 de răniți, dintre care 70 care au ajuns la spital. Ionel Corbu, prim procuror la parchetul militar, spune că s-au cerut și documente care vizează modul în care a fost organizată intervenția jandarmilor de vineri privind restabilirea ordinii publice în Piața Victoriei. Urmează a fi extinsă și pentru neglijență în serviciu, dat fiind faptul că contextul în care cei doi militari jandarmi au fost lăsați neizolați de către colegi. Domnul, chemați aici la parchet inclusiv jandarmii care i-au lovit pe protestatari? Absolut, pe toți cei care, despre care există indicii și presupune rezonabile că au acționat în afara îndatoririlor de serviciu. Una dintre victimele sosite la parchet povestește prin ce a trecut vineri seara. În timp de 10 minute nu am mai văzut absolut nimic. Ce simptome aveți? Usturimea de la mâini. Și Florin Radu, victima intervenției de vineri, a venit să depună plângere împotriva intervenției jandarmilor. Asta vreau și eu să știu, de ce am fost lovit. Nu am prezentat un pericol, există și o filmare. Ați manifestat pașnic dumneavoastră? Da, jos guvernul, nu? Asta vrem cu toții, vrem să se schimbe ceva în țara asta. La Floreasca am fost cusut la cap și umărul. De asemenea, procurorii au cerut atât de la jandarmerie cât și de la presă înregistrări din seara protestului de 10 august din Piața Victoriei. Pe de altă parte, platforma politică România 100 a fostului premier Dacian Cioloș o reclamă la parchet pe ministrul de interne Carmen Dan și pe numele prefectului de București Speranța Cliseru au fost făcute în această dimineață denunțuri pentru începerea urmăririi penale. Prefectul Cliseru este cea care a autorizat intervenția în forță de vineri. Peste 10.000 de oameni s-au strâns ieri seară din nou în Piața Victoriei din București pentru a protesta, la fel și în alte orașe ale țării. În fața guvernului, manifestația s-a întins până aproape de miezul nopții și a fost fără incidente majore. Iulian Oghi relatează. Oamenii au început să se adune în Piața Victoriei spre seară. Numărul lor a ajuns rapid la câteva mii. Unii dintre protestatari au cerut explicații jandarmilor pentru intervenția în forță de vineri seară. Știu că e o lege pe care tu ai încălcat-o și este obligația ta să-l aperi. De unde? Că ei dă în capul. Ești tânăr, s-ar putea să ai și tu copii, să vă fie rușine pentru ce ați făcut. Nici seara trecută nu a lipsit momentul luminilor. Oamenii din piață și-au aprins lanternele telefoanelor mobile și au scandat împotriva guvernului. O parte dintre protestatarii prezenți în fața guvernului au plecat în marș pe Calea Victoriei spre Parlament. Circulația în zonă și pe străzile adiacente a fost blocată. Manifestanții care au rămas în fața guvernului s-au prins într-o horă și au bătut în tobe. Un bărbat suspectat că a participat la violențele de vineri a fost scos din mulțime și a fost dus la audier. Când a ieșit din secția de poliție, acesta a susținut că a fost confundat. M-am confundat cu un alt tip care s-a împățit cu noi. În momentul în care cei doi jandarmi au fost bătuți, erai în zonă? Da, eram în zonă. S-au strigat, bă, nu mai dați-ne acomorâți, și pe aceea am plecat, că am văzut chestii care, cred că doar în Grecia se întâmplă lucrul ăsta. Nu v-ați bătut și dumneavoastră în momentul acela? Nu. Nu sunt o persoană agresivă. Manifestația s-a încheiat după miezul nopții, fără incidente. Grupul Corupția Ucide cheamă și astăzi oamenii în stradă pentru 30 de minute de protest pașnic în Piața Victoriei din București sau în alte locuri cunoscute din țară. Organizatorii propun ca lumea să protesteze în liniște sau să citească versurile imnului României, începând cu ora 20:55 de minute. Între timp, premierul Viorica Dăncilă revine astăzi din concediul de odihnă. Potrivit unor informații neoficiale, premierul și-a scurtat vacanța cu o zi. În Monitorul oficial, Dăncilă apărea liberă inclusiv astăzi. Cât a fost plecată, atribuțiile sale au fost preluate de vicepremierul Paul Stănescu. Președintele Klaus Iohannis a contestat decizia la Curtea Constituțională pe motiv că premierul trebuia să anunțe delegarea. În acest context politic agitat, Comisarul European pentru Justiție îndeamnă România să regândească legislația în domeniul judiciar. Într-un interviu în presa germană, comisarul Vera Jourová scrie că legislația actuală amenință independența judecătorilor. Anca Simina relatează. Puterea de la București ar trebui să regândească recentele modificări în legislația din domeniul judiciar pentru că au provocat ample proteste de stradă, susține Comisarul European pentru Justiție într-un interviu acordat agenției de știri DPA și preluat de cotidianul Die Welt. Legislația amenință independența judecătorilor, limitează autoritatea procurorilor și subminează încrederea cetățenilor în sistemul judiciar, spune Vera Jourová. De aceea, în opinia sa, ar fi util ca politicienii să refacă aceste planuri. Agenția germană DPA reamintește că majoritatea PSD-ALDE a adoptat în ultimele luni o serie de legi care limitează puterea procurorilor, în special a DNA. De asemenea, în presa germană este readusă în discuție demiterea recentă a Laurei Codruța-Kövesi. Schimbările făcute de coaliția guvernamentală au provocat ample proteste, iar organizatorii acestor acțiuni susțin că legile sunt făcute pentru a servi intereselor politicienilor corupți, mai scrie Die Welt. Ascultați știrile Europa FM, știrile care contează. Se circulă din nou pe ambele benzi pe autostrada Soarelui, unde mai devreme a avut loc un accident, însă traficul e în continuare îngreunat. De asemenea, Valea Prahovei s-a aglomerat în ultimele ore. Dalia State de la Centrul Infotrafic explica. La această oră se circulă în condiții de aglomerație pe drumul național 1, în stațiunile montane de pe Valea Prahovei, mai exact între Predeal și Bușteni, pe sensul de mers către capitală, precum și în Comarnic, respectiv Bușteni, pe sensul de deplasare către Munte. Totodată, valori ridicate de trafic sunt și în stațiunile de pe litoral, pe drumul național 39, între Agigea și Eforie Sud, precum și în Mangalia. De asemenea, se circulă îngreunat din cauza numărului mare de autoturisme și pe autostrăzile 1 București-Pitești, respectiv autostrada Soarelui București-Constanța, la intrarea în capitală. Aglomerată este și centura Bucureștiului, mai ales în zonele Chitila, Bragadiru, Popeștile, Ordeni, Glina și Pantelimon. Mai multe trenuri din țară vor avea cel puțin o întârziere medie de 2 ore și asta pentru că circulația pe ruta Craiova-Caracal a fost deviată în urma accidentului feroviar din weekend, când un tren de transport de marfă cu 23 de vagoane cisternă a deraiat. Îl ascultăm pe purtătorul de cuvânt al CFR Călători, Adrian Vlaicu. Pentru a evita blocajele pe ruta deviată, fiind o rută cu linie simplă și cu tracțiune diesel, s-a luat măsura cuplării mai multor trenuri și trecerii peste zona afectată de eveniment pe ruta deviată cu trenurile cuplate. Practic, situația asta se întâmplă pentru trenurile interregio de distanțe lungi. Sunt posibile eventuale întârzieri și la alte trenuri în graficul de circulație care ating sau au legături cu aceste trenuri întârziate. În gara de nord din București, trenul care ar trebui să ajungă de la Timișoara are o întârziere de aproximativ 5 ore. România pierde anual sute de hectare de teren la granița de nord-est. În județul Botoșani, apele au afectat malurile Prutului pe o lungime de 4 km. Din cauza lipsei îndiguirilor, viiturile rup malurile de pământ, făcând ca albia apei să crească considerabil. Sorin Saizu transmite. Viiturile succesive din ultima perioadă, care s-au format pe cursul apei, au rupt din malul românesc, diminuând semnificativ suprafețele agricole, lizierele, pășunile sau chiar fâșiile de frontieră. Primarul comunei Botoșenene, Hudeș, de exemplu, susține că în ultimii ani fenomenele s-au accentuat, iar suprafețele pierdute sub ape sunt foarte mari. Acesta susține că într-un singur an se pierd și câte 10 hectare de teren. Ultimele consolidări ale malului Prutului s-au făcut înainte de 1990, însă acestea au fost rupte de ape și, mai mult decât atât, au devenit parte a teritoriului ucrainean ca urmare a faptului că râul și-a modificat albia. În prima jumătate a acestui an, pe cursurile de apă din județul Botoșani, au fost mai multe viituri care au amplificat fenomenele de eroziune a malurilor. Potrivit estimărilor specialiștilor, costurile de consolidare a malului Prutului se ridică la peste 20 de milioane de lei, bani care ar trebui alocați de la bugetul de stat. Sorin Saizu, Europa FM. Pe litoral au început deja acțiunile organizate de Ziua Marinei, sărbătorită la 15 august de Sfânta Maria. La ceremoniile de poimâine sunt așteptați președintele Klaus Iohannis, întreaga conducere a armatei, dar și mii de spectatori. Anca Grădinaru vine cu detalii. Valul de desant are în sprijin aeronave F-16. Mii de marinari, nave și aeronave militare vor defila de Ziua Marinei pe apă și pe cer. Asta după nenumărate antrenamente, dar și după repetiții. În portul Tomis din Constanța, forțele navale vor organiza jocuri marinărești, dar și simulări de respingere a unor atacuri și alte exerciții de forță. Spectatorii vor putea asculta un concert de muzică de fanfară, dar și un spectacol susținut de colaboratori ai Cercului Militar. Celebrarea Zilei Marinei Române se va încheia miercuri seara cu un foc de artificii, precum și cu retragerea marinarilor către cazarmă cu torțe în mâini, care vor defila până la Cercul Militar Mangalia. Ziua Marinei Române a fost organizată pentru prima dată în anul 1902 la Constanța, la data de 15 august, cu prilejul sărbătoririi Adormirii Maicii Domnului, protectoarea marinarilor. În anul 2009, această zi a fost declarată sărbătoare națională. Cum mulți oameni se vor îndrepta spre litoral în mini-vacanța de Sfânta Maria pentru a preîntâmpina aglomerația de mâine de la ora 16 și până poimâine, circulația va fi interzisă pentru tiruri și vehicule de marfă pe A2 și pe drumul național Agigea Mangalia. Iar meteorologii anunță că cei care vor merge la mare se vor bucura de vreme frumoasă. Dinu Mărășoiu de la ANM. Vreme foarte favorabilă turiștilor pe care deja o avem, respectiv temperatura apei mari va rămâne în jur de 25, poate chiar 26 de grade, iar în aer se vor atinge și maxime de 28-29 de grade. Meteorologul Dinu Mărășoiu. Europa FM, știri din sport, acum cu Tudor Ciurescu. Simona Halep și-a consolidat prima poziție în clasamentul mondial. După triumful de la Rogers Cup, ea începe a 41-a săptămână în fruntea ierarhiei WTA și are acum un avans de aproape 2000 de puncte față de Caroline Wozniacki, eliminată în optim la Montreal. Sloane Stephens, jucătoarea americană pe care Halep a învins-o în finala turneului Premier 5 din Canada, este pe locul 3 la 2300 de puncte în urma Simone. Lidera mondială își continuă pregătirea pentru ultimul Grand Slam al anului US Open în Statele Unite, la Cincinnati și New Haven. Turneul de la Cincinnati debutează astăzi, iar Halep, finalistă în ediția precedentă a competiției americane, va intra direct în turul al doilea. Ea va întâlni câștigătoarea partidei dintre Irina Begu și australianca Alia Tomljanovic, care a ajuns pe tabloul principal după ce în ultimul tur al calificărilor a învins-o pe Sorana Cârstea. Să mai spunem că Ana Bogdan a trecut de calificări la Cincinnati și va juca în runda inaugurală cu rusoaica Ekaterina Makarova. FCSB și CFR Cluj au obținut victoria seară în etapa a patra a Ligii 1. Roșialbaștrii au câștigat 3-1 în deplasare la Gazmetan Mediaș, după ce gazdele au deschis scorul în minutul 30 prin Bubacar Fofana. Echipa lui Nicolae Dică a rezolvat partida în repriza a doua, au înscris Moruțan, Noere și Florinel Coman. CFR Cluj s-a impus cu 2-1 la Voluntari, de asemenea după ce a fost condusă. Francezul Leduni a deschis scorul pentru Ilfoveni din penalti în minutul 11, Ioniță a egalat până la pauză, iar Tucudean a adus victoria Ardelenilor în minutul 84. Cu această victorie, CFR Cluj a urcat pe primul loc în clasament cu 8 puncte. FCSB este pe 2, are 7 puncte, la egalitate cu Șep și Sfântul Gheorghe și Gazmetan Mediaș. Tot ieri, CS Universitatea Craiova a câștigat 3-1 pe terenul nou promovatei Dunărea Călăraș, rezultat în urma căruia oltenii au urcat pe locul 7. Etapa a patra se încheie diseară cu meciul Dinamo FC Viitorul, programat la ora 21. FC Barcelona a câștigat Supercupa Spaniei. După eventul reușit anul acesta, formația catalană și-a disputat trofeul cu finalista cupei FC Sevilla, pe care a învins-o cu 2-1. Andaluzii au deschis scorul în meciul disputat în Maroc la Tanger, Sarabia a înscris în minutul 9. Barcelona a întors însă rezultatul prin reușitele semnate de Messi și Dembele. Tudor Ciurescu, mulțumim atât pentru moment la știrile Europa FM. Rămâneți alături de Toader Păun. Mulțumim foarte mult, Iulia. Începem ora cu ultima piesă lansată solo de un membru al trupei Beatles, care a ajuns până pe primul loc în topurile din Statele Unite ale Americii. George Harrison, Got My Mind Set On You. Europa FM. Pe aceeași frecvență cu tine. Money.